Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Iets leuk vinden Iets leuk vinden هل تحب أن تدخن؟ Wilt u roken? Wilt u roken? هل تحب أن ترقص؟ Wilt u dansen? Wilt u dansen? هل تحب أن تتنزه؟ Wilt u wandelen? Wilt u wandelen? أحب أن أدخن. Ik wil graag roken. Ik wil graag roken. هل تريد سيجارة؟ Wil je een sigaret? Wil je een sigaret? هو يريد شعلة نار ولاعة. Hij wil een vuurtje. Hij wil een vuurtje. أحب أن أشرب شيئا. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets drinken. أحب أن آكل شيئا. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag iets eten. أحب أن أريح نفسي قليلا. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil graag een beetje uitrusten. أحب أن أسألكم شيئا. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag iets vragen. أحب أن أطلب منكم شيئا. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. أحب أن أدعوكم لشيء. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Wat wilt u graag? Wat wilt u graag? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Wilt u koffie? Wilt u koffie? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Of wilt u liever thee? Of wilt u liever thee? نريد أن نذهب إلى البيت. We willen graag naar huis rijden. Wij willen graag naar huis rijden. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Willen jullie een taxi? Willen jullie een taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Zij willen graag telefoneren. Zij willen graag telefoneren. الرجاء الذهاب إلى www.book2.com DE لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية